Kapindo Korintus bab 13. Iki kang kaping telune anggonku nemoni kowe. Saing prakara iku menawa wis ana katrangane seksi loro utawa telu. Tumrap wong-wong kang ing wektu kang kepungkur padha nglakoni dosa. Lan sakae wong liyane wis dak kandhakake luwih dhisik lan bakal dak kandhakake sepisan maneh. Saiki sajrone aku adoh karo kowe kabeh. Padha kaya nalika tekaku kang kapindho. Menawa aku teko maneh, aku ora bakal ngeman sapa wae. Margo kowe kepingin bukti yen Kristus ngandika lumantar aku. Lan panjenengane iku ora apes ana ing ngarepmu, malah nindakake pangwaose ana ing antaramu. Sabab sanadyan panjenengane wis kasalib margo saka kaapesan, nanging gesang awit saka pangwaose Allah. Pancen aku kabeh iki apes ana ing panjenengane, nanging bakal padha urip bebarengan karo panjenengane kanggo kowe margo saka pangwaose Allah. Awakmu dhewe ujinen, apa padha isih teguh ing pracaya? Titinen awakmu. Apa padha ora yakin ora tahan uji menawa Kristus Yesus dumunung ana ing kowe? Awit yen ora mangkono, kowe ora tahan uji. Nanging pangarep-arepku, kowe bakal padha sumurup menawa dudu aku kang padha ora tahan uji. Pandungaku marang Allah supaya kowe aja nindakake piyolo, ora supaya aku padha katitik tanggon, nanging supaya kowe padha nglakoni apa kang becik. Sanadyan aku dhewe katon padha kaya ora tahan uji. Margo aku kabeh padha ora bisa nglakoni apa-apa kang sulaya karo kayekten, nanging kang bisa tak lakoni yaiku kang cunduk karo kayekten. Awit aku padha bungah menawa aku apes, nanging kowe padha rasa. Dene kang padha dak suwun yaiku supaya kowe dadi sampurna. Iyo iku sababe anggonku nulis prakara-prakara iki saka kadoan, supaya menawa aku mengko ana ing antaramu, aku ora kepeksa tumindak kereng miturut wewenang kang kaparingake dening Gusti marang aku kanggo mbangun, ora kanggo ngrubuhake. Wasana para sadulurku padha bungao, ngudiya dadi sampurna. Tampanono sakaing pituturku padha disarujuk lan padha olah atut rukun. Temahan Allah etu ing sih katresnan lan tentrem rahayu bakal nunggil karo kowe. Padha salam-salamono kanthi pangambung suci. Sakae para suci kirim salam marang kowe kabeh. Sih rahmate Gusti Yesus Kristus. Lan siye Allah tuwin patunggilane Roh Suci ana ing kowe kabeh.